Eta bai, jaiten ginuen bezala joanen astean, beraz, enbat kompainia hori, beraz, egon aldean izanen da Azpagnen eiartzea eraikinean, eta eiartzeako baratzean, eta egia egin egian ere bagna astean zehak zeren haiek lan egiten dute kanpoan, ikusgahia sortua da hor behiz, behiz lan zen dute udauntako emanaldi guziendako, eta beraz, horiek kanpoan in-situ. Reiten den bezala, lan egiten dute. Beraz, Azpagnen ibiltzen balin bazizte asteuntan ikusten alko dituzue kariketan. Laukide dira eta abiatu dira idazlan batetik? Bai, egia erran Fernand de Ligny ezitzailearen idatzi eta hitzetarik hasi dira. Gizonunek autismoari buruzko lana handiak eraman ditu. Hortik partitu dira dantza antzerki performantze den ikusgarri baten sortzeko, kanpoko, eta pixka bat hizkuntzari buruz eta jendeen arteko ahemaneri buruzko sorkuntza bat da. Baina nara, bereziki Fernando Liniren ikerketetan hasi dute lana. Konpainia horrek egiten dituen lanak aski bereziak dira, ze karikako egiten dituzte beti, usu mugikorrak dira, deambulazioak dira, erraiten dugun bezala, eta badira hitzak, poesia gisan ere ejanak, badira ajabotsak, bada musika, eta jenden artean ola evoluzionatzen dute, oza, ibiltzen dira. Eta ala, ez da eszenatoki batean antzerki didaktiko bat usaia dugun bezala testu bat kondatzen, da gehiago pixka bat denetarik mugimendua, dantza eta hitzak. Beraz, ez estonatu, Azpagnen ikusten maimaituzi lau mutiko hauek, hor, karriketan ibiltzen, eta gero denentzat izanen dela ikusgarri bat leku finko batean antik, Bai, bai, itzordua emana da, Saint-Jean aparkalekoan, Azpagnen hori da, Elizapean badiren, arkuak badiren plaza hortan, aparkaleko hortan, etxia izanen da, erriko etxak lagundu gaitu hainitz, konpainiaren da, ajera egiten, seietan aparkalekoaren erdia etxia izanen da, ikusgarriaren dako. Eta zumat irauten du unek? Aurkezpena ordu batekoa izanen da, deneri idekia da, eta badiren testuak frantsesaz dira. Hala, beste aurrerapen bat, hauek lanien ari baitira, Azpagneko aldean, eta zer dira, hauek irriskatzen dute programatuak izaitea ere geletan hemen? Geletan ez, zeren kanpoko ikusgarri bat da. Beraz, edo abian batean, edo... Hori posible litake, bai, gero lujaldean diren karrikako artean festivaletan programatua izaitea. Bo, informazio gehiago nahi balin bada, webgunerat askira itzuri bat egitea, eta dena jakinen duzue. Mil esker, Sabina? Mil esker zueri, laster arte.